Még készítszák. Megfázol fekete. Jó, ha. Jó. Meg vagy? Mi vagy veled dőlve, vagy mi lett vele? Mi? Mit mondasz? Így tetszett aludni? Nem fázol, begyújtok mindjárt. Leütötted a távirányítódat. Elcsavartad a tét, ami a fene. Á, most hogy vagy mi? Nem olyan. Mindjárt begyújtok. Meg kell oda a gyomorvédődát. Én meg kell meg befizetni a számlákat. Én itt hajlak. Ma visszajöttem fél tíz körül. Hogy tetszik? Elég van, hogy kell. Nem megyek, majd másik nap megyek. Bekapod majd a gyomorvédőket, jó? Bekapsz mindent, amit akarsz. Be kell kapnod. Mi az a szígy, hogy lent van a lábod? Nem találom a helyének. Ebben az előbb már fotelban is bírna aludni. Fönt van a macska, hallod? A cic. Jövök vissza! Nem tudsz fel, nem mész fel az ágyadra? Nem bírom. Vagy érted? Nem bírom felmenni a lábomat. Fázik vagy mi? Na. Na most jó? Na most jó? Jó. Nem volna így feküdni. Mi? Csak mindig. Hm? Mit mondasz? Jó volna mindig így feküdni. Már lehet, hogy meleged volt az, hogy nyújtózkodtál ki? Nem volna jó. Fáztam magam. Hogy össze-vissza kevertem ott. Takarókat is. Itt van alattad a takarók, így melegedtél? Igen? Takarod magadra. Mi zörögtél? Hogy elégítek. Köszönöm, hogy ezt a sok bújtót. Nem kell mozognod, én elégítettem, és te akkor még rendesen aludtál. Nem emlékszesz? Nem bírtam, ahogy emlékszem. Begyújtok, és én nem megyek. Na. Hát tudod, facsam a divan, Tandi? De nem igaz. Ja. Nem kettőt meg kell tudni, hogy elmentem ez a szerdő most. If I think it's on my neck, he goes. Nem bántál, ha valaki szerettél. Nézd rá. Hát, hogy nem egy nem szerettél. Nem itt van a lapátom. Jó. Nem volt át akarva, amikor indítottam. Én nem tudom, hogy a fenébe takaróztál ki. Mit mivel, ti fogalmam nincs. Én is se tudom. Nem kellett benzinit bekapnod, akkor így szaka. Nem mit? Mi is az át? Benzinit, nem kell többet bekapnod, így szaka. Nem tudom. Na egyet is belégtem, rettendó volt egyet. Nem is van. Nincs rettendó, akkor mi a fenét kaptál be? Hát de így volt. Még maradt is egy volt. Itt van rettendó. Egy maradt, igen. Bekaptál egy rettendót. Akkor vegyek rettendót, az jobban. De csó! Kell parázs! Ilyen, hosszú darab fán. Már feltetted, ki kell pucolni. De fázni. Én tudom, miért fáztál meg, amikor meleg volt bent a szobában, nem? De kihűlt. Nyilva volt az a kis rajtom volt. Nem volt. Na, a főző valamit? Van valamit kell. Föl kell kemmiad és kell főzned. Majd fékelek. Nyomd be hátul a két, hogy kiesik a izé. Be van nyomd a kézzel. Nem tudtam. Azt sem tudtam, hogy vagyok. Meg kell több benzinit bekapni. Ne kassz többet be. Ne alap be több benzinit. Mert ez egy retten dolgot veszek. Csüsszkén! Így csinálnak a izébe. Mert tudod, hogy van még csinálva? Hogy? Jelen dárogó szigezre az ezért nyitom. És kapom két árok macskát így. de fájó. gyere be! Csukd be az autót, a kis rajtot! Hát begyullad a kényén! Nem tudta, hogy tisztára, de... Új! Így meg fázni! Várvár, mi lett? Ezt szétszakítottad, vagy mi? A pizsárt mondom bele. Nem tudom, hogy kell főtenni. Hogy kell főtenni? Honnan? Tudtam, mi lesz? Valami ragasztó van. Csak a mila is elfogyva, lassan. Az édesfúgyit már nem szeretem. Mi van még szanaszét? Azt se tudom, hogy húval a fűcsapó étszapa. Meg lehet azt is oldani. Mi lehet, ha raknák ide egy lámpát? Olyan lámpát, ami szenzoros, vagy ha te ide mész, errefelé mész, akkor automatikusan felkapcsolódik. Olyan volna, hogy még ne egész éjszaka. Ja, azt mondom, kell egy olyan venni, az a 3000 dinár. Oha. Utána egy olyan szenzoros lámpának, ide lehet ide összerakni. De nem annyi, hanem van egy égő, szenzoros égő. Szerintem a szenzorom, azt mondja, hogy ez lenne, hogy ide becsavarod. Ez hát itt... Becsavarod? Becsavarva hagyod. És a szenzor akkor kapcsolódik be, amikor te arra mész. Nem olyan kell neked? Így a lámpa itt volna, és a szenzor van benne, és tehát égedet érzek, akkor katikusan felcsavarod. Nem találtam még a fékhapót. Azért kell egy szenzor, és akkor binár. Azért pisáltam, de... Nézem, túl sok benzetint szedsz, az a bajod. Mert te egyet adtál csak. Egyet adtam, és megállt. Már úgy nézsz, hogy nem jó volt tőle. Lám, mindent lelöktél, a szemüvegedet is lelöktél, vagy mi a fele? Mindent levertem. Hol találtátok meg? Kint volt. Fönt volt a megyfán. Ott volt a megyfán, volt fönt. Annyira vészállt. Meglett. Ember olyan hideg a lábom, mint a békái. Nézd meg, hogy milyen hideg. Nem nézem. Gabi úgy csinált az apját, hogy ült. Nem kell neked se ülnöd már. Elmentem ezzel, mint üldögél. Ja, akartam menni, hogy van a párda karádjába, párda menni, hogy egyenes legyen. Az nem találtam. Nem találtam meg az ágyot. Kány madzak. Még melegszebb, akkor fékelek. Már melegedsz, nem? Most be vagy. Ez jó. Be vagy, rendesen. Akkor veszek ilyen szenzoros égőt akkor. De miért nem mondta Priadovics, hogy kigyűlöm, hogy jó csak én nekem adta, hogy elszabadoztak a izizbe. Lehet, hogy van egy telefonszám, akkor beszélj vele. Tudom, hogy van telefonja. És akkor beszélhetsz a Predádovicsit. Nem jön hívva az én ilyet. Nincs vonalom. De mobilszámon kell hívni. Hát tudom. Akkor is külön van izé vonalom. Nem kell vezetékes. Van az egy piros padé. Egy kis piros padé. Abba tegyél oda a vizet, hogy melegy legyen. Testvérem, én nem is fordgatja, csak külön csavart az a gomi egy nézdel. Ha? Igen, magasan a 3-4 pármát tett a hátam, így, hogy egyenesen üljön. Most és ugye akarsz ülni, de te felbírsz ülni nyugodtan még, rendesen tudsz ülni, nem? Hát nem nagyon, mert akkor nagyon fájt. Valami nem fáj. Kell venni left handot. Hagyják left handot? Hát van egy vesző. Akkor aludtam egy kicsit, hogy volt bevettem. Hát vállalom csak itt ott kell csak bevenni. Nem hat ez a... amit az orvos írt fel. Annyi időd lesz, hogy kimész a piacra neked gondolít. Lesz idő, na, befizetni innen. Na, szóval, itt már reptem dolgot. De mit akarsz bekapni, hogy egy jól védődet kell csak még bekapni első. Semmi más nem kell még. Nem, gyomorom nem fáj. Akkor hat a gyomor védő, nem? Gyomorom nem fáj, csak... Én összekeveredtem. Mi? Mindent összekeveredtem az éjszaka. Nem tudtam, hogy tudom. Mi? Mi van? Nem tudom. Jadd már ki. Nem mondom, akkor bepisálok. De nem kell csinálni, de elvisz a vécére. Van vécé. Ott van bent, most már látsz. Mi van? Kell csont erősítő? Azt ad volt. Nem találtam semmit, lögtem a távirányítót is. Az orvosok beszéltek az éjszaka, hogy nagyon kevés a fizetésük. Hol beszéltek? A tévében. Mely tévében? Hát ebben. Pannon tévében, ugye? Hát. A felét kevés a fizetésük. Nézzek, hogy milyen bánásmódot kapsz te tőlük. Szégyelhetnék magukat. Igen, műszívre lenne szükséged. Nem mondj, nem mondtál. Ha megmondtál Fiadovics, hogy nem sikerül az. Ki mondta? Fiadovics. Nem, Fiadovics mondta, Szabadkaiak mondták, nem? Mondták, hogy nem siker. Most sikerül, hogy nem. Nem tudom. De miért nem kezd fel, és akkor mehetsz, járkálsz, és akkor tovább. Kell sétálnod is. Engem meleg lesz, akkor spíz sétál, itt hajlak, akkor már lesz a gondozó, nem sokára váltok. Váltás fog kijönni, nem sok. Ki lesz a váltás? Én elmegyek befizetni, más valaki lesz itt. Hát ki lesz anyám? Az lesz. Alig várod. Nem várom, nem. Én... Menjen jó pajtva. Én nem várod. Na, megyek. Most meg. Majd jövök, nem sokára mondom, lesz váltás. Váltani fogjuk egymást.